Меня слухай, уладарі гародіна. Кі нас джікамо няма, ви кі нас. Ваш адказ, што трэба дасцё, татар не пойдуць. Што трэба не дасцё, татар пойдуць. І пыл ад гародіна дасягне неба, і смурод ад гэтай зямлі дасягне неба. Белы кінаства будзе кара, чорны кінаства. У адказ лягло маўчанне. На тварах людзей у прытворы нельга было нічога прачытаць. У вачах людзей з варты ясна чыталіся абраза, невымоўны агідар, жах і гнеў. Морза выцягнуў вусны, нібы для пацалунка. Узняў руку, сціснутую ў кулак, і павольна пачаў адгінаць пальцы адзін за адным. Залатых чатыры цьмы, па адным на воіна, бо 40 000 нас. Рабоў чатыры цьмы, на кожнага воіна раб, і тьма рабоў мурзам і хану. І дзве тьмы залатых, мурзам і хану, і коней чатыры і чатыры тьмы, і быдла чатыры і чатыры тьмы. Ён паказаў на аклады. І золата яшчэ, вось такога чатыры гарбы, бо яно блішчыць. Мы не з багатых, сказаў Лотар, і ў сціплай беднасці жывём. Твар твой, п'ятка, што не мае сораму, выскаліўся Крымчак, таму што не чырванее п'ятка, што маніш, глядзі. Па мурах, іконах, статуях плыло золата. Уладары маўчалі. Сялім павольна выцягваў шаблю з піхваў. Яна выпаўзала з іх амаль нябачнымі рыўцамі, як змяя. І імгненне кожнае прыбаўляе да вашай даніны. Я вырву шаблю, і што тады ўратуе вас? І імгненне кожнае прыбаўляе, бо татары пайшлі. І такая нахабная сіла была ў гэтым голасе і ў павольным выпаўзанні сталі, што ўсе нібы пачулі далёкае гіканне, несамавіты гул бубнаў, рыданні вярблюдаў і аслоў і шалёны пошчак капытоў нялічанай арды. Шабля выпаўзла амаль да канца. «Дан!» – выскаліўся Мурза. «Дан, давай! Жыць будзеш!» Людзі ў прытворы пераглянуліся. І тут Басяцкі ласкава з адчуваннем сваёй годнасці узняў руку. «Стой!» Мурза усміхнуўся і з ляскам закінуў шаблю назад у піхвы. Не пагражай нам, Мурза. Мы досыць моцныя, каб растаптаць вас. Варта ля дзвярэй ускінула галовы. І калі мы ўсё ж дамо табе тое, аб чым просіш, то не з боязі. Плоскія вочы смяяліся. А таму, што так загадвае нам наш Бог. Сказана бо ў Матея. І хто захоча судзіцца з табою і ўзяць у цябе сарочку, аддай яму і верхнюю вопратку. «Добры вера», – сказаў Мурза, – «зручная вера для моцнага». «Ты што ж, не кранеш тады зямлі?» – спытаў Грынь Балванович. «Нашто зямлі? Вашай зямлі не крану». Сінклі думаў. «Прасящаму ў цябе дай», – сказаў Лотр. «Па вазе дай», – сказаў Крымчак. Жаба тіха забубніў. «Неверныя вагі», – сказаў Саламон, – «брыда перад панам Богам, але правільная вага, жаданая яму. І жанчын дайце нам, бо нам патрэбны жанчыны, нараджаць моцных ваякаў дзеля нашай веры. Кардыналы мніх пераглянуліся. Зразумеў іх таксама біскуп. Хіба што некалькі манастыроў, зняў ён грозныя бровы. Всё адно з манашак толковага, як з кошкі воўны. Мніх ціха сказаў: «Машкаўскі». Ігумен не сказаць, каб каго ўжо каго, а тую выдала басурманам. І усміхнуўся. Нічога. Яны там з іхнім вопытам не адну, а тры арды адразу знутры раскладуць. Татарын глядзеў на тых, што шапталіся, чакаў. «Дамо», – сказаў Лотр. «Толькі каб зберагчы мір». «Будзе мір», – падступна усміхнуўся Крымчак. Карніла зашаптаў Лотру на вуха. «А як падмануць? Грошыкі ж на рамонт мура ля Лідскай брамы вечна нехта ў кішэнь. Ну, а мур там такі, што я кожны раз жахам гляджу, калі да яго сабакі падыходзяць ды падмываюць. Грошай не даеце». «Рада, хай плоціць», – сказаў кардынал. «Вы аднойчы ўжо магістрацкія грошы, тю», – сказаў, дачуўшыся Юстын. «А гарадская рада заўсёды была бедная, як царкоўны, прабачце, як магістрацкі пацук». «Тым больш адкупіцца трэба», – бязгучна сказаў Лотры, у голас дадаў. «Мы пакажам табе, дзе вы будзеце мець права браць жанчын, Мурза. Першым можаце Машкаўскі кляштар». У гэты момант моцна аддаўся пад гатычнымі скляпеннямі гук смачнага пляўка. Плюнуў малады чалавек год 25, які стаяў сярод варты. Худы, але цыбаты і моцны, у цяжкіх латах ад шыі да ног, шлем ён пачці атрымаў у руцэ, і доўгія попельныя валасы ягоныя ляжалі на сталёвых наплечніках. Ён цяпер выціраў тыльным бокам вузкай і моцнай далоні вялікі і цвёрды рот, рот утрапёнага. Шэрыя прыгожай формы вочы глядзелі з абурэннем, саркастычнай усмешкай і амаль з фанатычным гневам. Просты нос нібы акасцянеў. Тфу! «Эй, ты это што ў храме?» – спытаў Карніла. «Карчма гэта, а не храм», – кінуў чалавек. «Таргі! Хто са мною? Мы ім!» Некалькі чалавек рушылі за ім. «Будуць ваяваць?» – спытаў Мурза. «Адступнікі», – сказаў Лотр. «Сказана, не забі. Тысячнік, загадай, калі скончым, замкнуць браму і не выпускаць з горада мяшчан». Так завершыўся самы ганебны торг з басурманамі, які калі-небудзь ведала зямля Белай Русі. З тым, хто плюнуў з правадыром асуджанага заслону, паспела выйсці дзеля ўратавання сумлення і гонару не больш як за 300-400 чалавек, пераважна без коней, выйшлі на верную смерць. У гонар гародзенцаў варта сказаць і тое, што пасля таго, як тысячнік зачыніў брамы, нешта чалавек каля 50 умудрылася спусціцца з муроў і ўсё ж уцячы за раццю.